این برنامه با همکاری هنرمندان برنامه گلها، سبا، تجویری، ورزنده، ایزدی، افتتاح تنظیم گردیده و ضمناً تازه ترین نظم رهی را استماع خواهید نمود. گل‌های رنگارنگ که کمان کشیده و چشم سیاه توست، تیری که بر نشانه نشیند نگاه توست. مستان به باده‌های دمادم ندیدند کیفیتی که در نگاه گاه گاه توست. رایحه‌ای دلانگیز از فروغی بستامی، نظمی یا آهنگی از دو صاحب دل چون رهی و محجوبی با صدای دلنشین مرضیه به سم میرسانیم. صاحب دلان این بار زخمه های استادانه مجد و نای شورانگیز کسایی را در آهنگ ابوعطا خواهند شنید. رباعی پایان برنامه از فخرالدین ابراهیم عراقی است. Thank you. هرچه کردم به ره عشق وفا بود وفا، وان چه دیدم به مکافات جفا بود جفا. شربت من ز کف یار علم بود علم، قسمت من ز در دوست بلا بود بلا. عشق زدن محض غلط بود غلط، عاشق تور شدن عین خطا بود خطا. خوبان ستم پیشه گران بود گران، کار عشاق جگر خسته دعا بود دعا. که جز مهر تو اندوخت هوس بود هوس، آن که جز عشق تو ورزید هوا بود هوا. که جز مهر تو اندوخ هوس بود هوس، آن که جز عشق تو ورزید هوا بود هوا. هر ستم کس تو کشیدیم کرم بود کرم، هر خطا کس تو به ما رفت عطا بود عطا. در همه عمر فروغی به طلب بود طلب، در همه حال وجودش به رجا بود رجا. خوشانان که قدم در ره میخانه زدند، بوسه دادند لب شاهد و پیمانه زدند. مردم از حسرت جمعی که از آن حلقه زلف سر زنجیر به پای دل دیوانه زدند. Thank you. ای خوشا نان چه قدر، ای خوشا نان چه قدر، در رحم نجست از دل گمگشته ما هیچ نشان، کس نجست از دل گمگشته ما هیچ نشان، مو به مو هرچه سر زلف تو را شانه زدن. کس نجست از دل گمگشته ما هیچ نشان، thank you. لطف تو دستگیر هر رسوایی، ای عفو تو پرده پوش هر خودرایی. بخشای بدان بنده که اندر همه عمر جز درگه تو دگر ندارد جایی. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.